s umornim životom ovdje živim. Nemam kome svake noći duša mi mene, prokleta sudbino, šta uči od mene, svakog dana, svake noći duša mi mene. Što ti duši prija, srce moje uvijek kaže, sana je najmilija. Ovdje nema ničega, što ti duši prija, srce moje uvijek kaže, sana je najmilija. Prokleta sudbino, šta uči od mene, svakog dana, svake noći duša mi mene. Prokleta sudbino, šta uči od mene, svakog dana, svake noći duša mi vene. Sa uči od mene svakog dana.